Digitális talk show mindenkinek, itt a netidők. Mit szólnátok hozzá, hogyha egy vitás kijelentéssel kezdenénk a mai műsort? Ne. Benne vagytok? Ne? Ne az legyen? De mégiscsak az lesz, én eldöntöm, akkor már is van egy vita köztünk. A CD Halott, az egyik legnagyobb lemezkiadó vezérigazgatója nyilatkozta, hogy a zenei CD mint formátum pályafutása véget ért. Ez így van. Hallottatok erről? Végre észrevették. És ez arra alapozza, hogy egyre több MP3 lejátszót lát az utcán, ugye egyrészt. Ez is nem lát. Ez fontos dolog, hogy járnak utcára még ezek az emberek. Tehát... Szerintem valószínű, hogy defektet kapott a limuzin, vagy valami ilyesmi, és kénytelen volt a maradék 300 métert elmenni a stúdiók, és nézte, hogy Jézusom, senkinél nincsen már mobil CD lejátszó, mindenki nem PH-ról játszó. Jézusom, a telefonon hallgatja. Úristen, hol az állásom? És így ráébred. A másik összetevő pedig az internetes letöltőhelyeknek a nagy sikere, ami szintén nem egy forradalmi dolog, mert ezt mi... Talán összekapcsolódik a két jelenség, nem? De most tényleg 6 éve mondjuk ezt? Balázs szerintem. Körülbelül akkor volt a Napster. És azt tudjátok, hogy a Google-nek miért nincs zeneszolgáltatása? Na miért? Általában Larry Page nem szereti a zenét. Nem szeret zenét hallgatni. Ilyen profánok, ha lenne. Igen. Na. Az internetes mítoszok közül az egyik, nem? Nem. Na feltétlen, szóval... mert sok helyen fordult elő, hogy valamit, amiért a tulaj nem szerette, ezért nem szeretett. Na most kutatok az agyamban, semmi ilyesmi most nem jut eszembe, de hallottam már ilyen dolgokról. Például, például Nobel Alfred nem szerette a matematikusokat, mert a felesége megcsalt egy matematikussal. Ezért nincsen matematikai Nobel-díj. Szóval azért tényleg vita ez a dolog, mert hiába mondja a világ egyik legnagyobb lemezkiadójának vezérigazgatója, hogy véget ért a zenei CD pályafutása, azért a számok még nem ezt mutatják, tehát a nagy közönség mégiscsak vásárol lemezeket mind a mai napig. Tehát mi is ugye azt gondoljuk, hogy MP3-akat töltenek le hihetetlen mennyiségben, meg ezt hallgatják, és a telefonoktól kezdve a hagyományos kis MP3 lejátszókig hihetetlen nagy pesgés van a piacon, igen, de ennek ellenére mégis mennek le. Úgyra csökkentették az aranylemezhez az eladási számot, hogy mennyit kell produkálni. Mennyi kell most az Magyarországon aranylemezhez darabra? Tippbe jöttek. 15 000. 7500. Tehát a 7500 volt alatt, eddig, nem? 10 rövidítettem, most 7500. Ápja, a Viven az összes ismerősöd vesz a CD-től, akkor aranylemezet. Akkor aranylemezet. Vagy erőnködők, hogy én megírom a lemezeket. Csináljunk egy netidők CD-t. Akkor inkább platina nevez, ugye jó? De csak azért, hogy aranylemezesek. Igen, igen. Hát igen. Hát végül is az életük végén nem van ott a szobafalon, és büszkén mutogathatjuk. Jó van. Nektek egyébként mi van otthon, inkább MP3 vagy CD? Nekem CD. Nálunk otthon egy darab MP3 nincs, ez komolyan. Te vagy az egyik véglet? Mert illegális azért. A költöztél is ott felejtetted a másik helyen. Nem. Egyszerűen fogalmam sincs, hogy hol lehet ilyeneket letölteni, nem tudom, mivel lehet lejátszani. Otthon van nekem CD játszom, a fontosabb és érdekesebb zeneim megvannak, és kész. Nem baj, ezért nem zavarunk el, Zoli. Egyébként én egy picit így meg is untam a zenét, amiatt, hogy mindent le lehetett tölteni. Ja, és persze nem szoktam az utcán zenét hallgatni, mert otthon szeretek inkább. Nem hiányzik a közlekedés. Én vagyok a középutas, nekem van minden. MP3 is, meg CD, hanglemez is, bakelit is, sőt, még kazetták is vannak az ősidőkből. Ez volt az igazság. És milyen gyakran hallgatsz kazettákat? Előfordul. Komolyan, tényleg. Igen. Én általában veszek egy CD-t, az az első mozdulatom, hogy szépen MP3-ba bedigítem az egészet, mert otthon van MP3 lejátszom, a telefonom az utcán hallgatom, ezért vettem 1 gigás kártyát az agyamba, úgyhogy... Jó neked, hogy ennyi időd van, hogy egyből digitalizálsz. Nekem is ez hát az elpötyög a háttérbe, berakom, pötty. De neked erre van egy külön géped egyébként. Nincs. Meg fogsz lepődni, még most is egy P1-essel dolgozom a leggyakrabban. Emotikonok címmel könyv jelent meg az internetes érzelem kifejezés világáról. Az egyik szerző itt ül körünkben, Bódi Zoltán. Szemtől szembe az internetes szimbólumokkal. Aztán következik a hipersűrűségű nyomtatás. Vajon hogyan fér egy A4-es lapra ennyi információ? Új értelmet nyer a papírra vetés fogalma. Következik egy ingyenes internetes játék, amelyben Cati is hősnek érzi magát. Készülődőben a magyar spambotrány, az elfogott levélben 750 000 címet kínálnak potom összegért. Aztán egy botrányos ázsiai fejlesztéssel, a határőr robotokról lesz szó. Infószótár is lesz, a PC tippben pedig a böngészőkről beszélünk. És ha még lesz időnk, akkor hírválasztóra is sor kerülhet itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. Ma este két játék kérdésünk van. az egyik nagyon vicces lesz, meg kell tippelni, de nem a hallgatóknak, hanem az asztaltársaság tagjainak, hogy Cati online körülbelül mikor fog beérni ide a stúdióba. Na ki mire szavaz? Most van 22 óra 10 perc. Egészen 11-ig itt ül. Nem fog beérni. Nem fog beérni, mondja Laufer László. Jó estét kívánok. Zoli, mire tippelsz? Hát, no comment. Bódi Zoltán netnyelvész, Pintér Robert. 22 óra 16 perc. Akkor addig még van 6 perc. 6 perc. Kovács Tücsi Mihály. Hát, övös érdekből úgy döntöttem, hogy minél később, mert most sokkal kényelmesebben férünk el az asztal körül. Mert ezt többször felvetettem, hogy műsor előtt hívjatok föl engem, és én elüldögélek a sarokba kényelmesen. Konkrét és telefonon számod. Beszólok. 22-27. Spányik Csatman Balázs. 23. 22-23-ra? Úgy van. Én... Pedig. És mondja. Én arra szavazok, hogy 10:30-ig biztos be fog érni a hölgy. Én vagyok a műsor. Mit nyerünk? Műsorházi és rendszergazdája vagyok. Hát a kedves társaságát a hölgynek megnyerjük. És én nyertem, mert 16-ot mondom. Nyert Pintér Robert mínusz 5 perccel. Képzeld el, Cati, az volt a játék kérdés, hogy vajon mikor érsz be a stúdióban. Hát Pintér Robert természetesen. Én azt mondtam, hogy nem fogsz beérni. Örülünk ennek. Szokoli Katalin az online is megérkezett a stúdióba, és van egy igazi játékkérdésünk is a hallgatók számára. Mondom már is a telefonszámot, 328 85 55, és a játékkérdést műsorunk vendége, dr. Bódi Zoltán teszi fel a hallgatóknak. Doktor, igen. Hát még sose voltam vendég a műsorba, és sose tettem még föl játékkérdést. Nem mondasz igazat, mert már voltál egyszer, amikor az egyszer előző volt. Könyved megjelent, akkor is... Csak kiprovokáltam. Na, szóval a kérdés, hogy a legelfogadottabb legenda szerint az első smiley-t ki, illetve nem is, hogy ki, hanem hogy mikor küldték az interneten. Ennek elég könnyű utána. Hát az első internetes smiley. Az első fontos, internetes smiley-t. Tehát az interneten mikor küldték az első igazi internetes értelemben vett smiley. Azért tettem ezt a pontosítást. Tehát kettős pont, kötőjel és zárójel, mit csinál, bezárva. Ez tuti volt egyébként már játékkérdésünk, úgy emlékszem. Egyszer meg, nem, csak valamikor nem korábban volt erről. Jó, nem baj, lehet, hogy igaza van Balázsnak, de hogyha valaki mert meg tudja mondani, hogy mikor volt, hogy mikor volt, akkor az mikor volt nagyon az megdicsérjük. Játék időkben. Annak a nyereménye egy nagy dicséret lesz, de aki a Zoli kérdésére meg tudja mondani a választ, kap egy McAfee internetes biztonsági programot, a Star Office 8-as magyar nyelvi verzióját, a PC-vel aktuális lapszámát, illetve a Galaktika 200. lapszámát. Bizony. Illetve ifjabbik Mester Sándor 150 koncertből álló idei művész akciójáról készített DVD-jét. Számunk tehát 328 85 55 www.netidők.hu, itt van a honlapunk, illetve működik a Csüti Csati, a chat.gyaloglo.hu címen, ahol már Balázs pötyög a hallgatókkal együtt. Így van, és 11-en vagyunk Csapággyal együtt. Örülünk neki. Csapágyot különösen üdvözöljük, illetve várjuk a további hallgatóikat is a chat.gyaloglo.hu címre. No, hát lassacskán már unnahatjuk, hogy Bódi Zoltán minden évben jelentkezik egy-egy könyvvel. Hát Világháló nyelve, az volt az első, ugye? Hát ez 2004-ben volt, úgyhogy... Na, hát annak már ides tova két éve. Igen. Kicsit mi történt 2005-ben? Dolgoztam. Na, beszéljünk az úgy új... Úgy szokott lenni egyébként az ember egy évet... De akkor gyereket csinálta. Hát... Így is. Az egy másik műsor. Igen, igen. Bár az idő... Tulajdonképpen 10 óra elmúlt. Ez egy év kellett, szörnyű. Na, beszéljünk az újdonságról. Van egy új könyv, aminek az a címe, hogy Emotikonok, alcíme pedig az, hogy érzem kifejezés az internetes kommunikációban. Akkor itt most a szerzőtársaddal, Veszelszky Ágnessel kiválasztottatok az internetes kommunikációból egy bizonyos szegletet, ami kapcsolódik a nyelvhez is, meg kapcsolódik ez a nagyon speciális internetes kommunikációs csatornához. Internetes jelhasználathoz. Tehát ennek a kötetnek az a célzata, az a szándéka, hogy ezt a jelvilágot, ami az interneten minket körülvesz, azt próbáljuk meg átnézni, és ennek a legszembeötlőbb, a legjellemzőbb elemét, az emotikonokat, a smiley-t, mosolyszimbólumot, mosolykódot nagyon sok féleképpen nevezik. Ez az, amit, hogyha balra döntjük a fejünket, akkor egy kis mosolygó arcot látunk. Igen, és ami a játék kérdésben is szerepel, hogy mikor írták a legelső. Én egyébként már több éve használtam ilyen smiley-kat, mikor rájöttem, hogy balra kell dönteni a fejemet. És egész addig fogalmam sem volt, hogy ennek mi értelme van. Tehát, hogy mit, miért jelenti az azt és a másik. És mit gondoltál egészen addig róla, emotikonról? Ez egy jel, ez azt jelenti, hogy rámosolgok a másikra, de nem tudtam, hogy miért. Nagyon-nagyon érdekes dolgot mondasz most, mert ez is erősíti, hogy azt a nagyon furcsa dolgot, hogy a smiley, a mosoly szimbólum, az voltak éppen ikonikus eredetű, tehát egy olyan jel, amely hasonlít, a hasonlóság alapján fejti ki a jelentését. De ez csak az eredetét jelentve, eredetének a szempontjából van így. Mert a valódi jelentése inkább azt közelíti, amit te meséltél, tehát hogy a szöveg környezetből fejthető csak meg a pontos jelentése egy ilyen jelnek, egy smiley-ernek, és az ilyen típusú jelek, kérem szépen, szimbólumok. Tehát ez látszólag apró kérdés, apróság, de valójában ennek tényleg jelentősége van. Tehát nem azért használjuk a smiley-t olyan gyakran, mert annyira hasonlít a mosolygós arcra, hanem mert abban a szövegkörnyezetben ezt így szoktuk írni. Már átalakult akkor ez a kép is. Bizony. Smiley-ról. Természetesen most a hagyományos statikus emotikonokról beszélek, közben kiderült, hogy már meg is fejtették, hogy mikor jelent meg a... Ivádi Gábor Dunaharasztiból, az Arany János utcából küldte be, hívott fel bennünket. Igen. 1982-ben Scott Fahlman, amerikai kutató, egy belső levelező listán használta először a mai smiley-t abban az értelemben, ahogy most használjuk az interneten, de a smiley már korábban is létezett. Jóval korábban, 63-ban alkotta meg egy amerikai grafikus valamilyen felkérésre, nem menjünk bele a részletekbe. Egy biztosító társaságban a hangulatot akarták javítani. Igen, ilyen kis... Emlékezzük, Forrest Gump futás közben beletörölte a sáros arcát egy pólóba, és így született a smiley. Egyébként Zolinak egy sztori hozzá, tehát amikor én elkezdtem internetezni, megláttam az első smiley-t, és ez nekem nem tetszett valamiért, és én az orrot helyettesítő kötőjelet, én már az elején lecseréltem egy O betűre. Na, ez megint nagyon érdekes. Erre is rájöttem, elég sok adatot gyűjtöttem a kötethez, meg hát szóval a saját érdeklődésemre, és az a furcsaság, hogy az emberek azt gondolják, vagy gondolták még a régi smiley-s időszakban, hogy a smiley-knak rengeteg variációját használják az emberek igen gyakran, viszont leggyakrabban... Hát mert van kacsintó smiley, van síros, lefele görbülő smiley. Meg mit tudom én, japán, meg kínai, meg borzasztó, sokféle lehet. Valóban nagyon sok variáció van, viszont a leggyakoribbak azok az alap smiley-k. És ekkor jönnek a kreatív emberek, akik kitalálnak egy-egy variációt, és azok nyilvánvalóan nagyon ritkán fordulnak elő az interneten. De tehát a másik, ami érdekes, amit mondtál, abban, hogy a smiley az egy nagyon érdekes jel, az arcot mintázza voltak éppen, de a legállandóbb eleme a szem és a száj. Az orr az valahogy kimarad. Igen, sokszor. Csak nagyon sokszor kimarad, és emiatt nagyon sok a variációja is az orrnak. De a legtöbb variáció az a szemvonal fölött, vagy a szájvonal alatt van. Miért van ez, hogy az orr ennyire háttérbe kerül? A kommunikáció... Mert az érzelem kifejezésben nem vesz részt. Nem mozgatjuk az orrunkat. Nem mozgatjuk az orrunkat, így van. A pszichológus ugye ezt jobban tudja, mint mi. Így van. Az eredeti smiley-ban is, amit Harvey Bell talált fel, vagy talált az a grafikus alkotott meg 63-ban, abban is ugye a sárga alapon két szem és egy mosolyos száj van. Zoli, ez mind érdekes, meg ugye anekdoták az emotikonnal kapcsolatban nagyon klassz, meg összegyűjteni a különböző változatokat. Na jó, de itt most arról beszélünk, hogy egy könyv megjelent erről az emotikonról. Szerintem a laikusban ez merül, hogy mit lehet ennyit írni erre az egyszerű kis jelecskéről. Vékony könyv. Dokumentatív jellege van ennek a kötetnek. A statikus emotikonokat, tehát a hagyományos kettős pont, kötőjel és zárójel, vagy nyitva, vagy zárva típusú emotikonokról ma már nem lehetne olyan gyűjtést csinálni, mint amit én elvégeztem ebben a kötetben, mert a mai smiley időszak az már az animált emotikonoknak az időszaka. És ezt a területet szerzőtársam Veszelszky Ágnes dolgozta fel. Tehát ennek a kötetnek az értéke az tulajdonképpen az, hogy dokumentatív jellegű. Uh-huh. Borzasztó sok variációt gyűjtöttem össze, mindenféle előfordulási gyakoriságokat számolgattam benne, és több érdekes megállapításra jutottam. Például, amit mondom, az előbb is mondtam, hogy a régi időszakban az alapemotikonok voltak a leggyakoribbak. Stb. Tehát ilyen megállapításokat ma már nem lehetne tenni, mert minden fórumon voltak éppen nyilvános meg nem nyilvános fórumokon, sőt, már az e-mailekben, a magán e-mailekben is ezek a mozgó, animált, színes emotikonok jelennek meg, és ráadásul ugye ezek nagyon érdekesek, nagyon szépek, és nagyon látványosak, viszont mondjuk egy azonnali üzenet küldő szolgáltatásban végül is az én kreativitásomat is el tudják egy kicsit venni, azzal, hogyha beírom a kettős pontot, a kötőjelet meg a záróját, akkor azonnal a rendszer átalakítja animált emotikonra, számtalan nyilvános fórumon is így van ez egyébként. Tehát a mobiltelefon is átalakítja azonnal. Igen. Ráadásul a modernebb mobiltelefon. Az enyém az még nem, de viszont a modernebb az én kis körösömet még nem tudják átalakítani, de azon mindegyik kiakad. De egyébként tényleg annyira jellemző, amit Zoli mondott, hogy az ilyen, hogy egy egyéniségre van, hogy például egy fórumon úgy bukott föl egy ismerősöm, hogy egy álnéven voltam fönn, és utána egy magánlevélben megkérdezte, hogy Tücsi, te vagy az? Például, hogy honnan jöttél rá? Aztán, te vagy az egyetlen, aki a smiley-ba karikát rak. Azóta közben valaki már kitalálta, hogy ez legyen akkor a bohóc, vagy a bohócnak a nagy orra miatt ez, ennek a smiley-a. Benne van egyébként a gyűjteményemben az óbetűs orr is. Visszatérve kicsit az animált emotikonokra, mert ugye ez igazából az utóbbi mondjuk egy-másfél évnek az újdonsága. Uh-huh. Veszelszky Ágnes szerzőtársad vagy kutatótársad írta ezt a fejezetet. Beszéltem vele, mai adásban nem tudott eljönni, de körülbelül 2 hét múlva majd eljön hozzánk, és akkor fogadjuk őt is erről. Nekem van egy ilyen előfeltevésem, ezt el is mondtam neki a telefonban, hogy az animált emotikonokat inkább a hölgyek szeretik jobban. Szerintem nem tudom, hogy mit gondoltok erről. Ő tiltakozott, tehát ő azt mondta, hogy szerinte nem. De majd itt szerintem elmondja a műsorban. Ti hogy vagytok ezzel, animált ikonok? Engem időnként rettenetesen idegesítenek. Egy helyen használom, a Skype-ban. Van ugye lehetőség, az ember szépen lekattintja az ikonokat, és van vagy 15-20-30 féle, és akkor lehet viccesen válaszolgatni. Egy Amerikában szakadt ismerősömmel múltkor leveleztem, vagy cseteltem a Skype-on, és írtam neki, hogy ez meg az van, és akkor képzeld el. És mindig jött vissza, és már 8-szor küldött vissza, mindig valami emotikon volt a válasz, és nagyon mindig frappáns volt meg, és mondom, válaszolhatna már igazániból valamit. Ez ilyen esetekben egyébként jó, csak ugye néha jön egy-egy mondat, amiben 5-6-7-8 ilyen animáció is benne van, és úgy kell kisilabizálni, hogy mit is akar mondani az illető? Két dolog idegesít rettenetesen egyébként ezzel kapcsolatban. Egyáltalán már a grafikus smiley-kal, tehát amikor nem a szövegben van benne, hanem egy grafika lecseréli. Egyrészt a grafika általában nagyobb pixelre, tehát géppontra, mint maga a szöveg, tehát szétolja olvashatatlaná, vagy nehezebben olvashatóvá teszi a szöveget, amit utálok. A másik dolog az újságíró kommentálja. Igen. De tényleg, hát de teljesen egy fórumban egyébként. Például, tehát a fórum nem lehet meg már manapság már smiley nélkül. Animált smiley. És ráadásul animált smiley nélkül, igen. A másik dolog, amit nagyon nem szeretek, hogyha egy kupacban használnak olyan smiley-kat, amik nem összeillőek. Tehát biztos láttatok már olyat, hogy van lila, van zöld, van sárga, van kék, kicsi, nagy, mit tudom, közepes méretű, és akkor összehordják az egészet egy fórumba, és azt használod fel, amelyiket akarod, és piszok rosszul néznek. Tehát bennem van valami szép érzék, és igyekeztem például a PC-ből segélyvonal fórumán úgy összeszedni a smiley-kat, hogy azok egyforma sárgák legyenek, és azok vágjanak egy valamilyen arcot, de hogy egy hát idézőjelben családból származzanak, és ne legyen köztük olyan, ami teljesen más méretű, vagy mit tudom én, zöld, vagy szóval, ami teljesen előtt. Igen, nagyjából. De ez is női téma, tehát nők azok, akik például egy lakásban arra figyelnek, hogy a különböző színek azok harmóniában legyenek egymással. Hát, basszus, így jártam. Szati, szólalj már meg, te mit szólsz az animált emotikonokhoz? Semmit, de nagyon szeretem őket. De nem szoktam én nagyon gyűjtögetni, akkor tehát vannak most... Megerősítheted az előfeltevésemet, hogy inkább a hölgyek szeretik az animált ikonokat? Nem. Mert itt például ebben a... Nekem, hogyha most így belegondolok, akkor szerintem nekem az MSN-emben és a Skype-omban 90% pasi van, és mindenki használja őket. Sőt, a legelső ilyen mozgó emotikont is egy fiú küldte nekem. Ott táncikázott. Kellene egy rendes kutatást csinálni ebből. Igen. Itt a kollégákra nézek, hogy tényleg milyen a nemi megoszlás az animált smiley-t használók. Egyébként például a Gmail-nek a G-Talk című moduljában, ott is vannak animált smiley-k. Beszélgető program? Így van, ez is egy, a Google-nek a csetjében is vannak animált smiley-k, és azok például nem váltanak át ilyen sárga arcá, hanem egész egyszerűen elfordulnak szép lassan, és így elfordulva maradnak. Nekem az az egészen a bajom, hogy amikor ott topzódik, tehát amikor túl sok van ezekből az emotionikonokból, akkor túl sokat használják. Tehát amíg az eredetileg az volt az értelme, hogy nyomatékosítani akar valami érzelmet, igen, a szövegben, amióta burjánzik ilyen-olyan, amolyan, azóta már ezt vagy elveszik. Meg tudom erősíteni, mert a kutatásomban, amíg mondom, hangsúlyozom, én a statikus, hagyományos smiley-kkal foglalkoztam csak, egy átlagos hosszúságú fórum hozzászólásban 2 és 5 között váltakozott a száma a smiley-knak, megfigyelésem szerint. Viszont mostanában, amikor már az animált emotikonok korszakában vagyunk, hát egyszerűen topzódnak a hozzászólások ezekkel a mozgó, igen nagyméretű, színes és nagyon vidám, látványos kis smiley-kkal. Zoli, te mit gondolsz arról, hogy miért pont az érzelmek kifejezésére vannak ilyen ikonok? Tehát mit tudom én, mondjuk az autók vagy a egyéb tárgyak kifejezésére ugye nem alakult ki ez. Tehát ez jó régen kialakult, így maradt és nem bővült. Tehát itt csak az érzelmeknél vannak ilyen jelek. Mert az informatika, tehát a számítógép által közvetített kommunikációban és hálózatos kommunikációban erre nem nagyon van idő. Erre nem nagyon van idő, hogy szépen körülírjam az érzelmi hátterét a mondani valómnak. Egyrészt elképzelhető, hogy tényleg olyan gyors a kommunikáció, hogy a témát, a lényeget kell leírnom, és úgymond a körítést azt hát kihagyjuk, és erre kitaláltunk egy ilyen eljárást, amit egyébként nem mi az internetezők találtunk ki, hanem ez már régen, tehát már az ógörökben is használtak érzelemkifejező jeleket, szimbólumokat az írás közben. Tervem szerint ezt a témát akkor folytatjuk majd később, amikor Veszelszky Ágnest is itt köszönhetjük majd a stúdióban, és akkor kicsit többet foglalkozunk majd az animált ikonokkal is. Úgyhogy ez körülbelül 2 hét múlva következik be, és akkor majd lesz 2 hölgy itt a stúdióban. Köszönöm szépen, és gratulálok Zoli az új könyvhöz. Köszönöm szépen. Gratulálunk. Hát a smiley az végül is sűríti az információt, ugye? Igen. Erről beszéltél itt a végén, hogy nincs időn kifejteni az érzelmet, tehát egy jelbe belesűrítjük a hangulati állapotot. Szimbolizáljuk. Láttátok volna a Csüdi Csatina Szalacsi smiley-t. Nagyon szigorú, úgyhogy le is írtam rögtön a Zolinak, hogy Szalacsi bácsi, mint smiley, az nagyon szigorú. Spáci csapka van a fején. Szerintem van nekem. Nagy internetes hős, ugye, mondjuk el annak, aki igen, nem tudja. Szóval sűrítjük az információt, de meddig lehet eljutni a információs sűrítéssel, Tücsi? Hát most 2 érdekes hír röpett föl alig egy hónap alatt körülbelül. Az egyik, hogy a Xeroxnak sikerült a digitális nyomdájában a nyomtatott információt sűrítenie. Kidolgozott egy olyan Mikrotext nevű eljárást, ahol egy olyan betűtípus dolgozott ki, amelyeknek mindössze 0,25 mm a magassága. Tehát nagyító nélkül gyakorlatilag nem lehet olvasni, hogy ezt el tudják képzelni a hallgatók, 100 oldalnyi szöveg fér el egyetlen A4-es oldalon. De ennek mi értelme van? Az meglepő módon nagyon egyszerű. Mert egy nagyítót is árulnak. Nem. Vegyél elő egy papírpénzt a zsebedből, és nézd meg, hogy bizonyos szövegek, illetve grafikák, azok nem rajzból állnak, hanem mikroszövegekből. Igen. Tehát itt azokra a cégekre gondoltak kifejezetten, akik speciális egyedi készítésű dokumentumokat gyártanak, és ezzel a mikroszöveg segítségével komplett képeket, ábrákat, könnyebb grafikákat, lesz pénzt hamisítani. Azokra az ukrán és orosz cégeknek. Nem igazán, hát igen, ha abból a szempontból kiindulunk, hogy egy ilyen digitális nyomda 100 000 dollár fölötti árfolyamon indul, tehát nem egy olyan hétköznapi. De tényleg az van, hogy gondolj bele, hogyha valaki neki áll például valami értékpapírt, vagy hasonlókat gyártani, például a bank emblémája, az akár több oldalnyi információt tartalmazhat. Vagy például, amikor aláírunk egy szerződést, ugye már legtöbbször csak alá van kaparva egy aláírás, és nem tudni, hogy ki követte, ugyanakkor maga lehet, hogy ez a sor tartalmazhatja az aláírónak az összes adatát, a nevétől, személyi számáig, mindent. Magyarul ez azért jó, mert ugyan mi nem tudjuk olvasni azt a szöveget, de egy gép például el tudja olvasni. Remekül, igen, és de... tudja ellenőrizni, hogy az tényleg az a dokumentum, amire igen, igen, mert ilyet nem lehet akármilyen hagyományos nyomdával előállítani, hanem speciális digitális nyomda kell hozzá, és ez hát ellenőrizni a valódiságát a különböző dokumentumoknak erre kitűnő. Tehát akkor valójában nem az 50-es évek mikrofilm eszköze jön itt vissza, amikor tényleg így sűrítjük az információt, hiszen az elektronikus eszközökkel már jóval nagyobb hát információs persze, sűrűséget lehet elérni. Itt az van, hogy kifejezetten papíron egy dokumentumként, ami ennek ellenére még olvasható, mert gyönyörű szép Mikrotext nevű, ez a Mikrotext nevű írás, hogy egy megfelelő méretű nagyító. Elnézést kérek, nem tudom megállni, tehát a hallgatók nem látják, ami most a stúdióban történik. Elborított a stúdióasztalt a különböző kb. 30 eurót, 40 ezer forintot látok. Tehát itt még szerintem orosz rubel is van az asztalon. Albán. És mindenki a mikroírásokat keresi. De folytasd úgy nyugodtan. Találtatok egyébként? Magyarul van. Van. Én nem tudom. Ott nagyon mikro. Nem tudom, el lehet-e árulni. Én egyszer beszkenneltem egy 200 forintost, és fölnagyítottam olyan nagyra, hogy csak bírt a gép, és fantasztikus világra bukkantam rá. Azt hittem, szexképeket találtál a 200 forintos. Ne profanizáljuk a dolgot ennyire. Tényleg fantasztikus mikrovilág tárult föl előttem. Igen, nagyon érdekes. Egyszer hallottam, hogy ezeket a pénzeket ilyen másfél méterszer, 2,5 méteresben tervezik. Aha. Úgy készítik el a grafikusok, és utána az lesz le. Tip formátumba be kell szkennelni, és tényleg nagyítsák föl. Van egy másik fejlesztés is, amiről szintén itt a téma kapcsán beszélsz. A stúdió az teljesen be van lelkesedve, és körülbelül úgy néz ki, mint az aluljáró egy nagyobb kirándulás. Igen, teljesen az, hogy még régi százasok is előkerültek. Tehát újabban India lesz az informatika új hatalma, és hát rengeteg. Eltűnt van. Nekem már kétszer annyi pénz van a pénzletszámban, mint mielőtt bejöttem, de ezt maradjon az én titkom. Ez a tiéd, Robi. Rengeteg nagyon jó indiai informatikus van. Tudósok is lettek közülük, nem csak én. És most felbukkant egy 24 éves srác, aki a jelek szerint forradalmasítani fogja a teljes adatrögzítést. Ugyanis kitalált egy olyan módszert, aminél a hordozó anyag nem más, mint a kutyaközönséges papír, vagy bármilyen műanyag lemez, stb. És erre tud digitálisan úgy felírni, hogy egy megdöbbentő számot mondjak, egy próbanyomaton, egy 5x5-ös kockán, 5x5 cm-es papírlapon elhelyeztek 432 oldal szöveget. Ez is egy nyomtatás? Igen, de a különleges, nem nullában, a cikk nem tér ki pontosan a technológiára, szerintem ez le van védve, és még ott a sajtótájékoztató sem mondtak túl sokan. Annyit árultak el, hogy nem nullákat, egyeseket írnak, hanem ilyen geometriai jeleket, négyzeteket, köröket, háromszögeket. Hogy milyen elven dolgozik. Speciális papír kell, mert semmi, ugye, ha megvizsgálunk egy papírt, amire mi írunk, és ezt ugye szabad szemes simának látjuk, ha mikroszkóppal nézzük, az nem sima. Az nem sima, tény, de ennek ellenére azt írják, hogy kutyaközönséges papíron az elméleti számítások szerint túllépnek a prototípus kategóriát, tehát a prototípusként elérték azt, hogy 432 oldal volt ezen az 5x5 centis papírlapon, de azt becsülik, hogy kb. 5 gigabájt adat fér el egy akkora papírlapon, mint a telefonunkban a kis SIM-kártya. Az a kis alig egyszer másfél centis kártya. Vagy hány galaktika férne egy ilyen 5x5 centis papír? Igen, és ha belegondolok, hogy tulajdonképpen ez bármilyen az van, hogy most ugye bár egy átlag DVD-re fér 4,7 gigabájt az írhatókra. Na most ennek a méretében a töredéke, és akkor gondoljuk bele, hogy a előállítás szintén csak a normál lemeznek a töredéke. Itt az a kérdés, hogy kiolvassa vissza. Tehát én elképzelem már az iskoláskorú gyerekeket, hogy egy gyufás katujával járnak az iskolába, és nem lesz gerincfelbülésük, de más alkalmazása. Pontosan, hát körülbelül az van, milyen hogy... szemük lesz? Azt mondják, hogy ilyen mikroszkennereket kell hozzá alkalmazni, és ez bármilyen telefonba hordozható készülékben, és korlátlan mennyiségű. Micsoda puskák készülhetnek? következzen egy játék, mert az eddig is egy kicsit most még olyan játéknak tűnik ez a hipersűrűségű nyomtatás, de most egy igazi játék, amiben hősködni lehet, mert ez a neve, hogy Hero, vagyis igen. Hős játék. Körülbelül két és fél héttel ezelőtt ismerkedtem meg ezzel a játékkal. Ami nagyon szép. Megnézted? Aha. Nagyon szép. Hát mondtad is, hogy szép, aztán megnéztem, és tényleg állati szép képek vannak. Grafikája, de nem is, hanem már maga a letöltött játéknak is. Tehát úgy, hogy nekem egy kicsit lassabb gépen van, és kikapcsoltam benne egy pár ilyen extra dolgot, mit tudom én, árnyékok, meg háttér, meg vizé, és anélkül is rettenetesen jól néz ki. De ami legjobban megfogott, az ennek a játéknak a tematikája, hogy fel van építve. Tehát el kell képzelni, hogy van... Ja, egy online játékról beszélünk, ingyenes játékról beszélünk, fölmegyek, letöltök egy programot, és utána mindig arra ráklikkelek, és akkor fönt vagyok ebben az online várban. Ez egy kalandjáték, ugye? Ez egy kalandjáték, egy várban kezdődik az egész, ahol még sok olyan kinézetű ember futkolászhat, mint én, ez azért elképzelhető, mert hogy összesen négyféle karakter közül választhatsz, két pas és két nő közül, mind a négy más tulajdonságokkal rendelkezik. Nyilván női karakter vagy. Nem tudom, miért mondod, hogy nyilván, mert a férfiaknak a nagy többsége nő szokott lenni. Aha. Ezt na én most a... tudtam meg egyébként. Én nem, mondod... én lány vagyok. Igen, én na. Lány vagyok. Ügyes kislány vagyok. Csupán a sok közül vagy. Igen, de kicsit azért furcsa volt, mikor először így kimentem a hídra, és így szembefutottam magammal, megjött mellettem még egy én, de hozzá lehet szokni. Utána már így minél feljebb kerültem. De aki jön veled szembe, az egy másik játékos? Másik vagy játékos, azt a... persze, egy másik játékos, csak ő is azt választotta. Nem a számítógép irányítja, hanem egy másik internetező. Igen, tehát csak olyan van fönt, aki valaki játszik vele. Szóval uh-huh. Érted? Tehát nincsenek ilyen botok például. Tehát így mindenki, aki, igen, aki ott van, azt egy ember irányítja valahonnan. Uh-huh. És mi a cél a játékban? Kiszabadítani a sárkányt? Hát igazából nem... Nem hinném, hogy ennek ilyen célja lenne. Tehát nem hiszem, hogy itt lesz olyan, hogy megszereztem, vége van, hátradőlök, és hú. Tehát így annyi, hogy ilyen fokozatokat lehet lépni, minél ügyesebb vagy, minél több állatot, farkast ölsz le, annál több kiúd lesz, hogyha van 10 kiúd, akkor már egy danos lettél, ugye ez ilyen... Ugye? Ez valahonnan ismerős. Na hát vajon honnan? Shuriken van benne? Nincs. Szóval ez egy ilyen keleti. Igen, keleti. És akkor lehet följebb haladni, már majdnem két danos vagyok. Mert hogy volt egy ilyen film is, nem? Hogy a hős egy ilyen kínai film, ami szintén egy ilyen... Hát hős című filmből volt, vagy egy tudszal. Hát igen, most inkább hagyjuk. De szemem előtt megjelent, hogy Dr. Justice egy umpi ucsival leütötte azt a gonosz embert még. De ez a túl fiatal, hogy te hallgatok, a jelentős részek, kockás képregény még a 80-as évek elejéből. Na és, tehát van adott ugye ez a vár, a várban több helyen állnak ilyen japán emberkék, és akkor ők adják a feladatokat. És akkor mit tudom én, azt mondják, hogy szerezd meg egy gyűrűt a nem tudom kitől, és ahhoz, hogy vele találkozz, el kell menned oda. És ahhoz, hogy oda eljuss, van egy térkép, és látod, hogy van két ilyen fehér, ilyen kis felhőcske, és a felhőcske az egy ilyen teleportáló. Tehát oda mész, és akkor átmész. Olyan, mintha egy másik erdőbe kerülnél át. És mindig, két világot kettőt, sokkal többet, de nem, igazából mondom, hogy nem csak a helyszín, tehát a világ az ugyanaz. Hangulat, és közben teleportáló kapuk. Igen, és az érdekes az egészben, hogy a feladatokat csak úgy veheted fel, hogy sorban, tehát nehézségi sorrendben. Tehát mindig érdemes azért jó sok állatot megölni, hogy minél magasabb legyen a fokozatod. Milyen jó üzenete van ennek. Minél több ilyen páncélt, kardot vehes magadhoz, mert a páncélt is csak akkor veheted föl, meg a maszkot is, hogyha már mit tudom, hogy legalább két danos vagy, meg ez így meg van határozva, és minél magasabb szintre kerülsz, annál nehezebben teljesíthető pályára mész. Tehát például van olyan pálya, ahova még szerintem nem fogok mostanába eljutni, ahol ilyen óriás varangyokat kell megölni, meg nem tudom, tehát így... A hallgatók számára azért mondjuk el, hogy Cati egyébként szereti az állatokat, amit bizonyít a kis fehér kutyuska, aki itt vendégeskedett. Különösen a tücsköket szereti, mint... Meg a leguán. Nem. Igen. Azt a leguán szereti. Szóval nem, hősnő lett belőle? Kaméleon. Hősnő lett belőle? Abszolút hős vagyok. Akkor nagyon jól érzem magam. Egy címet mondjál a hallgatóknak. Heroína. Köszi. Netgame.hero.com. Hát igen, aki most megpróbált ezt beírni, ne próbálja, mert a pontos cím az hero.netgame.com. Én ezt megnéztem, és akkor én is jó. Így emlékszem. Így van. Na, hát egy másik játékos téma, hogy így megint összekössem a előző témával. Halálosan komoly. Bizonyám. Kapott Pintér Robert. Elfogtunk egy levelet. Levelet. From Zoltán. Szent Wednesday, tehát szerdán, most 22-én, 5 óra 46 perc reggel, tehát korán kell az illető. De ez nem én voltam. Tárgy ajánlat. Nem tudom, hogy te voltál, ez nem derül ki a levélből. Feltételezem, hogy nem. Azt mondja, köszönöm. Tárgy ajánlat. Tisztelt cégvezető, felajánlok az ön cégének 750 000 darab magyarországi e-mail címet marketing célokra. Az ára 120 000 forint. Gondoljon csak bele, hogy mennyibe kerülne ennyi prospektust legyártatni. Így egyszerűen eljutathatja ajánlatát több ezer emberhez. Ha érdekli ajánlatom, keressen a fenti e-mail címen. Remélem, segíthetek cégem működésének fellendítésében. Üdvözlettel, Zoltán! 750 000 magyar e-mail cím. De ez komoly, tehát most ez viccesen hangzott, de ez egy komoly levél, 120 000 ugye? Hát úgy tűnik, hogy a... Tehát levél, valódi levél. Komoly, ez az ITTK-nak, tehát a kutatóintézetnek arra az e-mail címére jött, egyébként ez is spam. Mindjárt beszélek róla, hogy miért, amelyiket arra tartjuk fel, hogy a külvilággal kapcsolatot tartjuk, bárki meg tudjon minket keresni. Tehát ez abszolút komolyan gondolja az illető, hogyha mi ezt a pénzt kifizetjük neki, akkor kapunk ennyi e-mail címet, és aztán használjuk. De hát ez szeretném. Ugye röviden egy szóval összefoglal, ez botrány. Tehát, hogy... Nem csak botrány, nyilván ez egy jogellenes. Fölhívtam egy volt kolléganőnket, aki jogász, és foglalkozik ezekkel a dolgokkal, dr. Simon Évát, a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének jogász egyébként, és kikérdeztem, hogy ez most tulajdonképpen az, hogy amit az illető csinál, az már törvénybe ütköző, vagy csak a spameket kiküldeni ezek alapján, és ő azt mondta, hogy ez úgy, ahogy van jogellenes, az elektronikus kereskedelmi törvény ugyanis kimondja, hogy elektronikus úton e-mailt csak az érintett előzetes hozzájárásával lehet küldeni. Ez azt jelenti, hogy már ezt a levelet csak kaphattam volna meg, anélkül, hogy beleegyeztem volna, hogy ezt nekem ő elküldje. Magyarországon egy úgynevezett opt-in rendszer van, ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy küldhessek valakinek egy reklámlevelet, ahhoz először neki bele kell egyeznie. Tehát e-mailben nem kérhetek tőle engedélyt. Mondjuk, mit tudom, én regisztrálok egy oldalon, és ott föl megkérdezik tőlem, hogy megadtam az e-mail címem, szeretnék-e hozzájárulni ahhoz, hogy reklámokat kapjak. Igen vagy nem. Ha igen, hozzájárulok-e ahhoz, hogy harmadik félnek kiadják, aki szintén reklámokat fog küldeni nekem. És ha azt mondom, hogy igen, akkor onnantól kezdve jogosan jöhetnek nekem a levelek. Én nem tételezem fel, hogy 750 000 ember gyakorlatilag valamilyen adatbázis, mondjuk a Zoli adatbázisába ez működne. Vagy a magyarországi internetezőknek egy elég jelentékeny része talán. Hát igen, hogyha mondjuk a Vivenen 1 millió körüli több mint felhasználó van, ez majdnem a magyarországi internet felhasználó. Mondjuk nyilván mindenki 5-6 e-mail címet használ, tehát de ez egy jelentékeny szeglet. És akkor még néhány érdekes dolog, ugye az e-mail az egy személyes adat, ugye ezt sokszor elfelejtjük, tehát adatvédelmi törvény is vonatkozik rá. Egyértelmű hozzájárulás kell. Már a legelső levélhez is hozzá kell járulnunk, és bizony Zolit föl lehet jelenteni úgymond az NHH-nál, vagyis az NHH kinyomozza azt, hogy ki az illető, honnan küldte a levelet, és ha megtalálják, nemzeti hírközlési hatóság. És ha megtalálják, akkor 50-től 500 000 forintig bírságra meg lehet büntetni, és ez ismételten kiszabható. Tehát ha megint megpróbálja valakinek felajánlani, akkor ismételten ki lehet szabni, és van rá, tehát elég sok, megkérdeztem, elég sok olyan eset van, amikor megbüntetnek embereket, sőt olyan is volt, akit már ismétlőleg megbüntettek. De hogyha ezt a levelet elküldte mondjuk ez a Zoli, mit tudom én, 500 címre, akkor ő 500-szor legalább 50 000 forintot fizet. Hát azt nem tudom, hogy mi alapján számítják ezt a büntetést, kigondolom különböző dolgokat mérlegelnek, de az érdekes, hogy 500 helyre elküldés mondjuk 5-en vásárolják meg, akkor már neki 600 000 forint van a zsebében. Egyébként én mutattam egy marketingvezető ismerősömnek ezt a levelet, szóval megvan. És ő azt mondta, hogy rendkívül olcsón adja. Tehát ez az ajánlat nagyon igen. Kedvező. 120 000 forintért hozzájutni ennyi címhez. Tehát, hogy hagyján, hogy jogellenes, de még át is akarnak verni. Nem az, hanem itt arról van szó, hogy már régóta az van, hogy az ilyen kereskedelem által vett címekre, te nem küldhetsz levelet. Tehát ez már régen ez van, hogy nagyon sok ilyen spam ajánlat volt, hogy mi ezt a levelet egy nyilvános adatbázisból, vagy megvásárolt adatbázisból vettünk, amennyiben nem kéri a levelünket ezen a címen, és ezen a címen mondhatja le. Nem, ez nem így működik. Igen, sőt, Amerikában így működik, tehát Amerikában opt-out rendszer van, azt jelenti, hogy az első levelet kiküldhetem, visszajelzek, és hogyha nem tartok le, én nem küldhet többet. Magyarországon már az legelsőt sem küldhetik én nekem. Tehát már ez sőt, is az a röhely, hogy múltkor volt valaki beszélt a tévében, hogy azt mondta, hogy tulajdonképpen engedélykérő levelet se lenne szabad küldeni. Pontosan. Mert már az kimerül, gyakorlatilag ahhoz is engedély kéne. Ahogy Robesz mondta, valahol regisztrálnok el. Tehát e-mailen keresztül nem lehet engedélyt kérni. Nekem csak akkor küldjenek levelet, hogyha én akarom, hogy valaki. Tehát én döntsem el, hogy kitől akarok levelet kapni, ne ő döntse el, hogy megkérdezi tőlem, hogy akarok. Hát ez a szép elmélet, és a gyakorlat pedig ugye mindannyian tudjuk, hogy nem erőjünk ebben most bele jobban, mert ezt a témát én még szeretném folytatni. Annak ellenére, hogy Pinti Robert most elmondta itt adásban a levelet, reménykedünk abban, hogy hát a Zoli nem hallgatja most a műsort, és megpróbálom vele fölvenni a kapcsolatot, és hogyha kötélnek áll, akkor fölhívjuk majd valamelyik műsorban. Ha hallgatja, annál izgalmasabb. Egy ötlet az NHH-nak. Szerintem ez a levél automatikusan egyúttal nem csak a spam törvényt sérti meg, hanem ez szerintem felbújtás is. Ugyanis ő engem arra próbál rávenni, hogy én spamet küldjek, ami ugyebár büntetendő, tehát ő felbújtó. Ez így már kicsit markánsabb a kérdés. 100 000. Többször is. Folytatjuk a témát. És folytatjuk egy nem kevésbé botrányos témával. Ázsiába utazunk el Laufer László segítségével, aki az Ágens Portál cikkében megemlékezik erről az új robotról, ami mit is csinál? Tényleg azt teszi, amit te nekem elmeséltél? Abszolút azt teszi. Méghozzá ez egy... Csak beszélj bele a mikrofonba. Híres koreai cégnek a terméke, amit mi is ismerjük ezt a céget, és... Meg nem mond a nevét. S betűvel kezdődik. Igen, szóval mit csinálnak? Ez egy határőr robot, és... Határőr robot, tehát két ország határára leteszik ezt a robotot. Így van, 4 keréken gurul. Figyeli az embereket, hogy átmennek a határon. Így van, ez úgy néz ki, mint egy ilyen miniatűr páncélozott harci jármű, csak éppen nincs rajta ember. Van rajta viszont legalább 6 darab kamera és egy géppuska. Igazi éles lőszerrel működő automatáról van szó? Igazi éles lőszerrel működő géppuska, és egyébként az Ágens Portálon föltettem egy videót is, és ott meg lehet nézni, ahogy szétlő egy ilyen céltáblát, amit így fölemelnek elé. Tehát, és gondoljuk, ha eltéved ez a robot esetleg a határon. Na várjál, még ebben nem erünk be. Tehát csak hogy egyáltalán hogy tudjuk, hogy miről van szó. Dél-Korea és Észak-Korea határán működnek ezek a robotok, és ugye vélhetően inkább Észak-Koreából át akarnak tévedni a szegény polgárok Dél-Koreába, és figyeli a robot. Hogy kiszázzam ezt a földrajzi helyzetet. Észak-Korea és Dél-Korea az 50-es évek óta hadi állapotban van, nem kötöttek békeszerződést. Észak-Koreában van a világ 3. legnagyobb hadserege, a Szovjetunió és az Egyesült Államok 2 millió ember tartanak fegyverben. Lent délen Dél-Korea, a maga fejlettségével, pénzével odafönn az éhezés, és a dél-koreai sereg mellett ott van az Egyesült Államok, nem tudom, azt hiszem 80 ezer katonája, aki felügyeli ezt a békesávot, ahol a világ legnagyobb aknamezője van, ha jól tudom, 3 millió gyalogsági akna van ebben a határsávban letelepítve, pont azért, hogy ne lehessen csak úgy ukmukfuk, egyik ország se tudja lerohanni a másikat. Külpolitikai szakértőket Tücsit hallottuk, tehát tényleg nem egy békés környék. Ez egy nagyon fontos információk ezek, amit Tücsi mondott, hiszen a dél-koreai hadseregben körülbelül 4-annyian vannak, mint az észak-koreai hadseregben. Ők egész egyszerűen emberhiánnyal küzdködnek, nekik szükségük van ilyen automata járművekre, amik ellenőrzik azt a határszakaszt, ahol egyébként rengeteg észak-koreai kém akar átszökni nap, mint nap, és el is fognak rengeteget. Jó, tehát értjük a közeget. Na de itt a hír ugye arról szól, hogy ez a robot, ez megfigyeli a határsértőket, és járőrözik, fölismeri az embereket. Tehát magyarul egy gép lő emberekre? Így jól értem? Automatikusan. De ez botrány, nem? Nagyon. De ez nagyon rémisztően hangzik tényleg. Tehát úgy működik ez a robot, hogy járőrözik a határon, fölismeri, hogy az nem egy állat, nem egy növény, nem egy autó, hanem egy ember. Vagyis ha egy őzike megy el, akkor ezt nem lövi. Azt nem lövi le. Így van, egy védik az állatokat. És azt majd a gyalogságiaknak fogja megölni. Mi történik, ha 4 kézláb megyek arra? Nem tudom, erről nem szólt. Azt mondja, hogy te egy állat vagy. És felszólít arra a hangos beszélőjével, hogy add nem meg nagyon magadat. Nagyon van kedvem nevetni most egyébként. Hát így van, igen, tényleg nem... Ez az üdvözlünk a szép új világban kategóriát, tehát amiről a science fiction már 30-40 éve ír, most eljutottunk megint egy olyan, hogy megvalósult a science fiction. És ami a legrosszabb, hogy Isten veled, Asimov, és a három robot törvényed, mert kinek van pénze arra, hogy intelligens robotokat építsen, a hadsereg. A hadseregnek mi az érdeke, hogy a három Asimovi robot törvény, ami az embereket védi, ne legyen beleépítve. Akkor ezek terminátorok, ugye? Mondhatjuk így egyszerűen. Így van. Csak még azt akarom elmondani, hogy például, hogy felszólít arra, hogy add meg magadat, és akkor föl kell emelned a kezedet, és mondanod is kell, hogy megadtad magadat. Ő ezt fölismer, ugye? Hogy feltartottam a kezem. Így van. Hát vagy felismeri, vagy nem. Igen, mondjuk, hogyha egy kezed van, akkor azonnal lelő, mondjuk. Most ez kicsit morbidnak hangzik, de tényleg rengeteg olyan szituáció lehet, ahogy, mit tudom én, most képzeljünk el egy észak-koreai paraszt bácsit, aki megpróbál átszökni, és ő életében nem látott még ilyet, és egy autó felszólít arra, hogy adja meg magát. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy feltartja a kezét. Azt tudom gondolni szerintem, hogy van abban az autóban valaki. De nem úgy néz ki. Itt lép be, hogy a mesterséges intelligencia. Tehát, hogy annak idején a karakterfelismerésnek az egyik legnagyobb problémája az volt, hogy az A betűt remekül felismeri, a nyomtatott A betűt, de ahány ember annyiféleképpen írja le az A betűt. Most gondoljuk bele, hogy ahány ember annyiféleképpen képes reagálni, de biztos van több száz olyan reakció egy embernek, ami egy ilyen szituációban reagál. Na most ott jön a nagy kérdés, hogy ez a végül is mesterséges intelligencia. Mert ez van ebben a gépben. Hány darab ilyen szituációra van felkészítve? Ez az egyik kérdés. Kettő. Ha olyan szituációba kerül, amit ő nem ismer, arra hogy reagál? Kapásból lő, vagy hagyja elmenni? Tehát tényleg itt jön be a gombászó és rőzseszedő öreg asszony és a határon átjutni próbáló kémnek az esete. Így van. Egyébként 2,5 kilométerről ismeri föl az embereket, és éjszaka meg 1,5 kilométerről. De ez annyira felháborít, hogy nem kellene mondjuk a nemzetközi szervezeteknek itt ebbe közbe avatkozni. Most ez lehet, hogy csak nagyon érdekes, ez ennek a cégnek a sajtóközleménye volt körülbelül egy hete, és így több portálon is olvastam a visszhangját, de itt senki nem volt felháborodva, tehát senki nem kezdett el félni, hogy úristen, most tényleg emberek előre maradtunk. Egyébként ez itt pontosan az informatika és az internetnek a kérdése. Pontosan annak a következménye. Mert gondoljunk bele, idáig az volt, hogy voltak a háborúk, a minden háborúzó fél gondosan cenzúrázta a kimenő hadi híreket, olyan képet festett magáról, amilyet akart. Aztán ugyebár megtörtént itt a történelemben az iraki háború, ahol érdekes módon, hogyha az amerikai elnök valamit meg akart tudni, akkor bekapcsolta a CNN-t, mert hamarabb befutott a tévéhez, mint hozzá az aktuális események, és az emberek szembesültek avval, hogy hoppá, itt az, hogy meghalt 400 amerikai, az egy dolog, csak amikor meglátták, hogy néz ki szétlőtt fejjel, vagy leszakadt karral, akkor kezdtek el háborogni, hogy tényleg tulajdonképpen miért vagyunk benne abban a háborúban. És érdekes módon azóta támogatja az amerikai hadsereg nagyon erőteljesen és súlyos milliárdokkal és 10 milliárdokkal azt, hogy automaták váltsák le a katonákat, mert az automaták miatt nem hisztéznek az állampolgárok. Laci témájára visszatérve, ez engem nagyon érdekel, hogy tudsz arról valamit, hogy mi van akkor, hogyha valaki ott van és megadta magát? Tehát akkor valami jelentést ad, és addig úgy fog állni föltartott kézzel, amíg nem megy oda irány. Nagy valószínűsége szerintem az van, hogy akkor rádión értesíti a központját, vagy számítógépes hálózaton, akik kiküldenek oda egy jippet két katonával, aki átveszi a robot. És addig sakban tartja a szökni próbálót? Igen, és tényleg, és akkor most jutott eszembe a következő probléma, ugyebár azt mondja, hogy emelje föl a kezét és adja meg magát, fölemeli a két kezét, megadom magam, aha, defektet kapott a jeep, amelyik hozza, és negyed óra múlva a fickónak a két keze egy konyul le, mert nem bírja ennyi ideig fizikailag a levegőbe tartani, akkor mit csinál a robot? Egyébként csak még egy adalék, hogy azt is írta ez a cég ebben a sajtóközleményben, hogy repülőterek környékén is akarja ezt alkalmazni, tehát az országon belül is. És ettől ijedtem meg, hogy hát azért ott mindenki kavarodott már el, különösen egy repülőtér környékén nem nehéz elkavarni. És... További részletek az Ágás portálon, az agent.ai címen. Zoli, beszéljünk a face-to-face-ről, vagy inkább jövő héten? F2F, face-to-face, szemtől szembe. Ez volt ma az infószótár, lépjünk egyet. Ami lesz jövő héten. Máskor az egy kicsit hosszabb. Mert azt szeretnénk mindenképpen, hogy Balázs szót kapjon a böngésző újdonságokkal. Nem. Most úgy gondoltam, hogy már használjuk pár hete az új böngészőket, ugye kiki vérmérséklete szerint állt át az Internet Explorer 7-re, vagy a Firefox 2.0-ra, vagy nem Opera, is... Opera, Mozilla, ilyenek is vannak. Hát, kit érdekel kategóriában indulnak, azt gondolom. Netscape. És többen felháborodtak otthon. Nem baj, nyugodtan, tessék csak nyugodtan felháborodni, vagy tessék elkezdeni fejleszteni, aztán majd kiderül, hogy hol tartanak ezek a dolgok. Arra gondoltam, hogy hiába használjuk akár az Internet Explorer 7-et, akár a Firefox 2.0-át, van egy csomó olyan funkció, ami elbújik tulajdonképpen a böngésző felülete mögött, és nem kézenfekvő, hogy ezek új lehetőségként, vagy nem is lehetőségként, hanem új funkcióként benne vannak a böngészőben. És ráadásul, ami nagyon érdekes, hogy párhuzamosan megfigyelhető az azonos gondolkodás a két fejlesztésben. Három témakört emelnék ki, a phishing, tehát az adatlopás, az átveréses adatlopásnak a... PH-val. Igen, így van. Már sokszor beszéltünk róla az adásban. Adathalászat. Így nagyon köszönöm szépen. A phishing ugye csak PH-val írják, és akkor így halászat. Tehát, hogy mind a két böngészőnek az új verziója nagyon komoly hangsúlyt fordít arra, hogy ezzel megvédje az ártatlan böngészőket. Mind a kettőnek van egy saját adatbázisa, sőt, mind a két fejlesztőcsapat megbízott egy külön ilyen felmérést végző céget, hogy végezzen el felmérést abból, hogy melyikőjük jobb, és természetesen mind a két felmérés a sajátját hozta ki jobbnak. Már de meglepő. Érdekes. Igen. Kutatócégnek mondják. Hogy azt köszönöm szépen. De ettől függetlenül azért a phishinget komolyan kell venni, mert tényleg egyre nagyobb veszélyt jelent szerintem manapság, és jó, hogy a böngészőket erre fölkészítik. Egyértelműen jelzi, hogyha gond lehet az oldallal, fölajánlja, hogy tovább akarsz menni, vagy inkább azt javasolja, hogy ne menj tovább, hanem lépjél ki, és akkor visszadob a kezdő oldaladra, a szokásos kezdő oldaladra, vagy valami ilyesmi. De egyébként az internet most már egyre inkább annyira hadszintér, hogy a böngészőnk meg az összes programunk ilyen páncélos tankhoz hasonlít. Annyi védelmet kell beépíteni. Igen. A másik ilyen érdekesség az a keresés. Ugye mind a két böngésző tartalmaz most már egy ilyen kis kereső része a fönt az egyik ilyen eszköztárban, ahol nem kell elmenned tulajdonképpen egy kereső oldalra, hanem rögtön oda be tudod írni a keresendő szöveget, és akkor ő rögtön keres. Az érdekessége, az Internet Explorernél az az érdekesség, hogy te tudsz fölvenni különböző kereső oldalakat ebbe a kereső motorba, és ami külön érdekesség, hogy nem csak internetes keresőket, hanem olyan oldalakat is, mint például a Wikipédia, tehát egy gombnyomással tudsz a Wikipédiában keresni, anélkül, hogy elmennél a Wikipédia az oldalára. Az nagyon jó, mert én szoktam használni, és soha nem jut eszembe a címe. Firefoxban már régóta benne van. Wikipédia. Jó, hát ez most az Internet Explorer 7-ben újdonságként belerakták, hogy ezzel bővíthető tulajdonképpen. Nem a neve, hanem a címe nem jut eszembe, tehát a webcím. De nem, ott a magyar változatban van valami furcsaság, hogy .hu-val kezdődik, igen. Vagy .org-al kezdődik, szóval valami .wikipedia. Igen, valami ilyesmi. A Firefoxnál az az újdonság, hogy próbáltok meg, hogyha elkezdtek gépelni valamit a keresőmezőbe, akkor fölkínál egy rakás tulajdonképpen kereső szót. Ilyen fogalmazunk, hogy beépített intelligencia, de ez nagyon-nagyon idézőjelben. Meg ugye az újban rengeteg ilyen kiegészítő, több száz kiegészítő programocskát lehet ugye föltelepíteni, és ezek között is van egy olyan nagyon érdekes kereső, hogy ráállítom a kurzort, bármelyik szóra, ami a weboldalon található, és a jobb egérgomba rákattintok, akkor puff, rögtön elküld egy kereső oldal. Pontosabban egy ilyen pop-up ablakban fölugrik egy kereső oldalon a definíciója. Na, még a harmadik az RSS lett volna, de arra szerintem... Még van egy pici. Hát ugye az RSS is egyre nagyobb, egyre érdekesebb, egyre többen foglalkoznak vele. Ez az a bizonyos XML formátum adat, amit a weboldalak arra tesznek ki tulajdonképpen az internetre, hogy nyomon lehessen követni akár külső programból, akár most már a böngészőből az, hogy megváltozott a tartalmuk. Összehalásza neked a híreket. Tulajdonképpen igen, erről van szó, és elő tudsz fizetni ezekre az RSS streamekre, hívjuk szolgáltatásnak, és mind a két böngésző nagyon kiterjedt módon segíti azt, hogy te akár a kedvenc RSS olvasgató programoddal, akár ő belül magából a böngészőből ezeket tud követni. Ezek ingyenesek, tehát nem kell... Így van.